kierowca gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu. Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Komisja Europejska zapowiada, że będzie monitorować projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie. Rząd chce skuteczniej chronić dzieci przed pornografią w internecie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Prokuratura zakończyła identyfikację ofiar wybuchu gazu w Szczyrku. Komisja Europejska będzie analizować projekt Prawa i Sprawiedliwości w sprawie dyscyplinowania sędziów pod kątem zgodności z unijnymi zasadami dotyczącymi niezależności w wymiarze sprawiedliwości, poinformował rzecznik komisji. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za uniemożliwianie lub utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, kwestionowanie skuteczności powołania sędziego i za działania o charakterze politycznym. Ochrona dzieci przed pornografią w internecie jest głównym tematem posiedzenia Rady Rodziny. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że z całą surowością musimy chronić dzieci i młodzież przed dostępem do materiałów i treści pornograficznych. Rządowi zależy na tym, by ustawa w tej sprawie została przyjęta do czerwca. W kancelarii premiera jest Sylwia Białek. Powiedz, jak rząd chce walczyć z dostępem do pornografii w sieci. Projekt ustawy, które przygotowało Stowarzyszenie Twoja Sprawa, nie zabrania udostępniania pornografii osobom dorosłym. Skupia się natomiast na wprowadzaniu skutecznych narzędzi weryfikacji wieku odbiorcy. Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności zadbania o rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży. Badania wskazują bowiem, że już 12, 13 i 14-letnie dzieci mają dostęp do stron pornograficznych. Musimy nałożyć surowe wymogi na firmy, na podmioty udostępniające materiały pornograficzne, które będą weryfikowały dostępność według kategorii wieku. Jest to zresztą już stosowane bardzo często w VOD, Video on Demand. Rządowi zależy na tym, by był to projekt ponadpolityczny. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła też o dostosowaniu naszego prawa do unijnej dyrektywy audiowizualnej. Wszystkie ręce na pokład. Ponad podziałami politycznymi będziemy procedowali tą ustawę. Ustawę, którą będziemy chcieli, aby ona w pierwszym półroczu przyszłego roku została już przez Sejm przyjęta. Do pracy nad projektem zostały zaproszone inne ministerstwa. W pracach uczestniczą także Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Prokuratura zakończyła identyfikację ofiar wybuchu gazu 4 grudnia w Szczyrku. Zginęło 8 osób, wśród nich 4 dzieci. Śledztwo dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledczy czekają na opinie biegłych, specjalistów w budownictwie, gazownictwie i geodezji. Przed tygodniem śledczy potwierdzili, że jest związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą, przy której stał zniszczony dom. O bezpieczeństwie i zmianach klimatycznych rozmawiają w Madrycie szefowie dyplomacji z Europy i Azji. Minister Jacek Czaputowicz mówi, że jednym z głównych tematów jest też konflikt na Bliskim Wschodzie. Będę zwracał uwagę na rolę Polski na Bliskim Wschodzie w ramach procesu warszawskiego, zaangażowanie na rzecz stabilizacji tego regionu. W tym szczycie biorą udział ministrowie albo wiceministrowie z takich państw jak Chiny, Japonia, ale także Rosja i one tutaj są zaangażowane. Myślę, że razem społeczność międzynarodowa powinna działać na rzecz unormowania sytuacji. Szczyt ministrów spraw zagranicznych państw Europy i Azji odbywa się co 2 lata. Olga Tokarczuk przekazała replikę medalu noblowskiego na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Noblistka w filmie dodanym do wpisu na swojej stronie internetowej powiedziała, że chciałaby, aby replika medalu przyczyniła się do tego wszystkiego, co robi orkiestra. To rzecz niesamowita i jesteśmy nieprawdopodobnie szczęśliwi, powiedział Jerzy Owsiak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południowym wschodzie synoptycy prognozują słaby deszcz, w innych regionach może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum nad morzem oraz na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku. W nocy deszcz lub mrzawka tylko na północy, lokalnie może być mglisto. Temperatura minimalna w nocy od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami.

10 years long and as tall as a tree. Breeding on the wall, efficient, efficiency. Efficiency. As a feeling on my window of a past reunion. Resurrect as a feeling on my window of a past reunion. Vision of a picture like the city and the air we breathe. The air we Depeche Mode i Ice Machine to jest zupełnie inne popołudnie. Michał Migała za mikrofonem. Tak jak powiedziałem wcześniej, zatrudniłbym chyba panów z Depeche Mode, gdyby przysłali mi taką demówkę, ale być może jest to efekt, tak zwany efekt psychologiczny. I knew it all along. Jeśli pewne rzeczy się wydarzają, to wydaje nam się, że właśnie tak przewidywaliśmy, a mózg ludzki może płatać figle różne. I mózg scenarzysty, myślę, też jest mózgiem pojemnym. Dlaczego mówię o mózgu scenarzysty? Bo oto w zupełnie innym popołudniu aktor, którego chyba nie trzeba przedstawiać. To jest serial, w którym wszyscy żyjemy przecież. Te nieustanne zmiany, ci bohaterowie, te perypetie, te akcenty komediowe. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy, witam widzów naszego serialu. Rzeczywiście nie trzeba mnie przedstawiać. Prawda? To jestem ja. Witam wszystkich moich fanów, followersów, tych wszystkich, tak którzy teraz wysyłacie do mnie zdjęcia z prośbą o podpis. Sorry, że nie odpisuję, no nie mam czasu, wiecie. Ciężko podpisywać przez internet. Jestem zajęty, rozchwytywany, gram w serialu. Wiecie, no jest to życie po prostu na krawędzi, bo jest to życie w sztuce, życie w twórczości. No właśnie, czyli tym się pan zajmuje, oprócz grania w serialu, że śledzi się pan. Tak, ale proszę cię, mów mi po prostu Piotrek. A, dobrze, Piotrek. Lubię być Piotrek? Na ty z ludźmi, żeby okay. Po prostu być bezpośrednio z moimi fanami, ze wszystkimi, którzy śledzą moją karierę. To jest super, to jest fajnie. Piotrku, powiedz nam w ogóle... Piotrek, powiedz nam, co się zdarzy, bo jestem na odcinku bodajże 376. Tam coś upada, jakiś kredens, potem właśnie Krzysztof jedzie do aptekarza, tam kupuje witaminę D, no a Józef ma tam problem, mam problem ze sprzętami domowymi w ogóle, no różne. No Józef, tak, Józef, ale to ty jesteś już troszeczkę, panie redaktorze, tutaj, no troszeczkę, że tak powiem, z tyłu, bo aha, to był 376 i 77 odcinek, a my teraz jesteśmy już na 423. Aha. No z Józefem jest trochę nieciekawie, bo on oddawał ten sprzęt do naprawy. Bo... Pośliznął się na schodach, zjechał przez pół piętra i aha, potem to było... I on cały czas przez 50 odcinków próbuje oddać tę próbuje kuchenkę. Oddać, ale ciągle ma takie perypetie, a to spotka kolegę, a to się wywróci. Ostatnio się przewrócił, właśnie wpadł w kałużę i to niósł taki stary radiomagnetofon. Takie różne... Do zurtu tak zwanego. Tak. Tylko, że on mieszka na tym osiedlu, tak? Co deweloper wybudował, bo przypomnijmy, Józef, no jest takim zwykłym kioskarzem, który ma tak 120 metrów ten apartament na 15 Nie, nie, nie, to Marcin. To Marcin, to Marcin, bo Marcin to jest taka historia, że on mieszkał sobie w Sieradowicach. Aha. Od pokoleń mieli ten, w rodzinie ten las. Las mieli, bo, nie, i on był leśnikiem, szeregowym. Nie, to Krzysiek był leśnikiem, Krzysiek. A on był... to myślałem, że Józef. Nie, on był zbieraczem runa leśnego. Aha. Ale w rodzinie mieli po prostu ten kawałek lasu. I on w pewnym momencie stwierdził, że chce się przeprowadzić do Warszawy, żyć w lepszych standardach, więc się przeprowadził do Warszawy. Marcin, tak? A to mi się pomyliło. Pomyliło ci się. Tak. I on się przeprowadził do Warszawy, wynajął sobie... Te 120 metrów. 120 metrów, taki loft w centrum, ale jednocześnie chce żyć normalnym życiem, więc pracuje na kasie w supermarkecie. Podczas gdy Jadwiga, jego dziewczyna, która została tam na wiosce, ona się przenosi, ale do Krakowa. I tu mamy taki fajny wątek, że on jest w Warszawie, ona w Krakowie, jeżdżą... I to jakby się przenosiła w czasie też, bo widzę te stare zabudowania, to też tak ten Kraków zamknięty i tak dalej. Jest takie nasze różne polskie właśnie tutaj takie zróżnicowanie. Jedni na południu, drudzy w centrum, no takie śmieszne różne. Ale zaraz, do Krakowa, nie do Radomia? Nie do Radomia, Marysia. Marysia się przenosi do Radomia, bo ona poznaje chłopaka na dyskotece w Kaliszu. I jadą razem z tym. Przepraszam, ale to zaraz. Piotr, tak? Nie. Pan jest Piotr. Tak, Piotr. Serial Wyprowadzki na TVP2. Nie. Serial przenosiny w TVP1 o 18:20. To przepraszam, bo my mamy układ z TVP2. To ja w ogóle nie... Nie ten serial. Ale ja też gram w tym serialu. Aha. Tam na TVP2 też tam gram. Ale to ja nie wiem, to ja muszę się spytać wydawcy, czy ja w ogóle mogłem pana zaprosić, bo mi się pomyli. Pan jest Piotr, a nie Krzysztof. Nie, tak, ale tam na TVP2 jestem... Nie, to jestem, przepraszam bardzo. To, tak. Tam jestem Wojtek. Aha. I jakby, bo tam obsada jest właściwie taka sama, tylko tam się troszeczkę różnią... Bo to jest ten sam scenarzysta. Ten sam scenarzysta, to, a, jakby to dlatego imiona produkuje to inne. Jakby ta sama Rozumiem. Rodzima telewizja. Ale nie, to ja muszę spytać, bo my mamy inny w ogóle... To... Ale wiesz, słuchaj, wystarczy, że tam imiona pozmieniasz, będzie się wszystko zgadzało, bo te seriale są naprawdę to ja, nie, to... z jednej ręki pisane. No. Ja wszystko rozumiem, Piotr, prawda, tak fajnie, ale to ja spytam, a w takim razie, żeby przez słuchaczy przez chwilę zająć, to poproszę o utwór Still Smiling i to też jest takie bardzo podobne do pewnych rzeczy, a to dlatego, że grają tam tacy ludzie jak na przykład Blixa Bagelt, znany z zespołu Einstürzende Neubauten. Still Smiling teraz. Still there. Thank you. from unnecessary growth. I recall these black days as maybe grim and melanized, but also colorful. And somewhere down there, I'm smiling, still smiling. I'm smiling from the bottom of my fair trade soul. I'm smiling, still smiling. I'm smiling, still smiling. Mili, pogody ducha dla wszystkich razem z tą pogodną piosenką. Chciałem w wasze serduszka wpuścić trochę słońca. Blixa Bagelt i Teo Teardo, niemiecko-włoski duet w utworze Still Smiling. A teraz już w naszym wesołym programie wiadomości Łukasza Szweda. Miau, miau. W tym roku Święty Mikołaj może mieć problem z dotarciem do wszystkich dzieci. Na przeszkodzie mogą stanąć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tak zwane RODO. Okazuje się bowiem, że Mikołaj nielegalnie przetwarza dane osobowe, przez co część prezentów może trafić do nieuków i łobuziaków. Miau, miau. Jutro w Poznaniu zostanie otwarta wystawa malarstwa flamandzkiego dla psów. Okazuje się bowiem, że psowate są niezwykle wrażliwe, zwłaszcza na dzieła malarzy okresu manieryzmu oraz pejzażystów i iluminatorów. Organizatorzy przewidują duże zainteresowanie, zwłaszcza że do Poznania trafi Martwa natura z kotem, pędzla samego Van Klompa. Miau, miau. Badania wykazały, że zawartość cukru w cukrze przekroczyła w ostatnim dziesięcioleciu 500%, co oznacza, że obecnie wyprodukowany cukier pokryje zapotrzebowanie na ten produkt na najbliższe 300 lat. Dzięki temu cukrownie będą mogły zaprzestać produkcji, a ich pracownicy oddać się ulubionym zajęciom. Miau, miau. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierać środki na rzecz parlamentarzystów, którzy nie są w stanie przeżyć w Warszawie z poselskiej diety. Wolontariusze będą zbierać datki na ulicach, odbędą się również licytacje, aby posłowie mogli choćby od czasu do czasu zjeść skromną ośmiorniczkę lub krewetkę. Miau, miau. To były wiadomości Łukasza Szweda, a szczególnie malarstwo flamandzkie dla psów Pióra von Klompa ujęło moje serce. Z nami w studiu jest cały czas znany aktor, głośny przecież, Piotrek. Piotrek, Piotr. Piotr, się Piotr, mów. Piotr, mów Piotr, tak Piotr. Poważnie. Piotrze, a to tak w ogóle czym zajmujesz się tak poza byciem popularnym, sławnym, graniem w serialach? Co cię zajmuje? Znaczy ja powiem tak, popularność zajmuje bardzo dużą część mojego życia, więc niewiele już zostaje na jakieś takie życie. Na życie. Poza popularnością. Muszę powiedzieć, że dużo czasu spędzam na śledzeniu komentarzy w mediach społecznościowych na mój temat. Dużo czasu spędzam w takich salonikach prasowych, żeby przejrzeć szybciutko, gdzie się moje zdjęcia pojawiają. I czyli salony dla mniejszych ludzi po prostu. Tak, to są takie saloniki dla trochę mniejszych ludzi. Chodzi oczywiście też o to, że trzeba po prostu śledzić swoją karierę. I śledzę znany swoją jesteś, karierę. Strasznie dużo czasu zajmuje, bo znany jesteś z odpowiadania na każdy komentarz praktycznie w internecie. Odpowiadam, szczególnie na te zajadłe odpowiadam komentarze, bo po prostu nie odpuszczam. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Piotrek, przepraszam, nieodpuszczający w życiu prywatnym i publicznym, że tak powiem, bo to życie publiczne jest. A tak naprawdę Maciej Makowski, kabaret na koniec świata. Tak, Maciej Makowski, dzień dobry państwu. Dzień dobry i do widzenia. I do widzenia. Do widzenia staremu rokowi i tak myślę, że niedługo święta. Niedługo święta, także już niedługo będziemy życzyć państwu wesołych świąt, a póki co ja życzę miłego dalszego popołudnia. I dlatego, że zbliżają się święta, myślę, że już czas na Last Christmas, tylko że w troszeczkę innej mojej wersji, naszej wersji, Death in Rome, Last Christmas cover. Bardzo mi było miło, dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Słuchają Państwo Trójki, jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś zespół Brooklyn. Żąda debiutów zespół Brooklyn wraz ze mną w studiu. No i w Państwa domach przy radioodbiornikach, albo nawet samochodach i biurach. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry. No i panowie tylko dwaj, chociaż was jest pięciu w zespole, Bartek i Rafał. Tak, witam. Cześć. Bartek śpiewa. Tak, dokładnie. A ty grasz na gitarze. Tak. Długo razem? W sensie jako zespół, nie jako we dwóch. Zespół istnieje od półtora roku. Wtedy zaczęliśmy się w ogóle spotykać i robić materiał. Po pierwszych paru miesiącach zaczęliśmy grać i chyba w listopadzie zeszłego roku zagraliśmy pierwszy koncert. Natomiast o tyle u nas to jest ciekawe, że jako sekcja instrumentalna cała grała wcześniej już w poprzednim zespole no ładnych kilka lat. Znanym? No, w bardzo wąskich kręgach. Okay. Nazywał się Overhood i graliśmy, wiesz co, połączenie rocka z trochę z hip-hopem, z takimi rzeczami. I tam ta formuła, wiesz, gdzieś zaczęła gasnąć. Z wokalistami był problem i stwierdziliśmy, że zaczniemy wszystko od zera. A już wcześniej mieliśmy chrapkę na Bartka i stwierdziliśmy, że skoro mamy jakby taką wizję, to może warto spróbować. Odezwaliśmy się do Bartka, Bartek chciał i mógł, więc tutaj znowu uznaliśmy, że najlepiej będzie nie wdrażać Bartka w jakieś nasze dotychczasowe działania, bo to jest zawsze trochę na siłę. Lepiej stworzyć coś od zera, coś świeżego, coś, co wyjdzie naturalnie z nas, z tego połączenia. Stąd po prostu tamten rozdział całkowicie zamknęliśmy. Zrobiliśmy nowe wszystko, nową nazwę, nowy zespół, nową formułę, nowy materiał, nowe brzmienie. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem waszą płytę, to tak nie do końca wiedziałem, jak się zespół nazywa. Bo takie jest liternictwo. Pozdrawiamy studio Rakieta, które robiło logo, ale chłopaki są naprawdę rewelacyjni, bo wspierają nas od początku, są fajnymi grafikami, fotografami, zrobili nam klip, pewnie opowiemy o nim szerzej później. Także Rakieta Studios w ogóle to się nazywa, tak żebym też nie przekłamał. I naprawdę pozdrowienia i szacun, bo oni tutaj też bardzo dużo pracy włożyli w to, żebyśmy od strony graficznej, od strony identyfikacyjnej byli ogarnięci, wiesz, a nie jakoś tam ołówkiem naskrobane i zdjęcie telefonem zrobione. Bartek, a ty robiłeś coś wcześniej muzycznie? Tak, wcześniej występowałem w dwóch zespołach w Łodzi. Największe sukcesy odnosiłem z zespołem Drop Pens. I w sumie zespół Drop Pens się rozpadł. Ja doszedłem do wniosku, że sobie dam na chwilę spokój z muzyką i dałem sobie spokój na dokładnie 24 godziny, bo 24 godziny później napisali do mnie panowie zespołu Brooklyn. To długo nie czekałeś, to prawda? No długo i szczęście i cieszę się, że się tego podjąłem naprawdę, bo jesteśmy jedną wspólną rodziną, więc jest fantastycznie aktualnie. To kto jeszcze poza wami dwoma w tej rodzinie? Jest jeszcze Dawid Rudzki na gitarze rytmicznej, jest jeszcze Tomasz Adamczyk na perkusji i Jarosław Maciaszek na basie. Często macie próby? Za rzadko, tak powiem, ponieważ aktualnie sporo się u nas działo. Musieliśmy pogodzić wszystkie obowiązki, wiesz, zespołowe, jakby wkleić te próby gdzieś tam między dni robocze, a koncerty, które graliśmy w weekend. No średnio to myślę, że raz w tygodniu przynajmniej. Natomiast jest tak, że żeby zespół był twórczy, musimy zacząć się spotykać częściej. Mamy to już też w planie, ponieważ mamy w planie poważne nagranie. A o planach i o tym, co było przed momentem, powiemy po kolejnym utworze. Przypomnę, w studiu Trójki zespół Brooklyn. No to powiedzmy, co się działo ostatnio z wami? Przez całą jesień graliśmy koncerty mniejsze i większe, między innymi z zaprzyjaźnionymi zespołami z Łodzi. To były zespoły Konkubent i inni. Pozdrawiamy. Oprócz tego w ostatnim czasie, czyli w sobotę, zagraliśmy rewelacyjny koncert z zespołem Koma podczas ich trasy pożegnalnej Game Over Tour. I no, to było fajne wydarzenie. Byliśmy w Poznaniu, duża publiczność. Rewelacyjne. To chciałem powiedzieć, że jak słuchałem tych nagrań waszych, to tak Bartek trochę przypominał mi Piotrka w tym, co robi. No co ty? W rodzaju ekspresji, o to mi chodzi. Nie barwie. Nie, jasne, no to wiesz co, to tak jest. Często słyszymy jakby ten chyba komplement. Mm-hmm. Tak to odbierzemy. Natomiast też często ludzie nas pytają, jak to jest możliwe, że zespoły mogą brzmieć do siebie podobnie. Ja myślę, że to się bierze stąd, że jednak jesteśmy z tego samego miasta, mieliśmy podobne inspiracje. My na pewno obserwowaliśmy Komę przez te wszystkie lata, jak ona była na szczycie i pewnie to nie pozostaje bez wpływu, no chociaż jakby nie inspirujemy się bezpośrednio, tak? Jakby ja nie wiem, czy ja ich pierwszy nie zaprosiłem do telewizji w ogóle, jakby dali pierwszą swoją tą epkę taką czarną jeszcze wieki temu. Jeszcze przed pierwszym wyjściem z mroku, jak byli. Patrz, no to obraliśmy dobrą drogę w takim razie. Co za spotkanie. I wiesz, też fajną rzeczą, która nam się przytrafiła tej jesieni, było wydanie EP. To jest owocem przeglądu, który wygraliśmy w Krakowie w maju. Fajna sprawa, przegląd kapel rockowych u Uniwersytetu Ekonomicznego. Dostaliśmy tam kilka voucherów na studia nagrań i na wyprodukowanie epki i udało nam się to logistycznie tak spiąć, żeby te wszystkie sesje spożytkować na nowe numery na epkę i zmajstrować taki mini album pięcioutworowy. Mamy fizyczne wersje, pierwsza setka się już rozeszła, druga setka prawie już się rozeszła, trzecia jeszcze jest z nami, ale oby już niedługo. Ale mamy nadzieję, że się rozejdzie jak najszybciej. To musi się rozejść, bo w planach chyba cała płyta już niedługo. Tak, jesteśmy w trakcie tworzenia materiału na płytę. No mamy nadzieję, że ona wyjdzie w 2020. Jesteśmy już prawie w połowie prac. Twórczych, tak. Twórczych. Natomiast to jest tak, że pracujemy swobodnie, bo wiemy, że to nagranie zrobimy, jesteśmy tego pewni. Mamy możliwość nagrać płytę w studiu Izabelin. Całą sesję mamy już tam jakby zarezerwowaną. Więc teraz tylko chcemy stworzyć maksymalnie dużo materiału, z którego uda się wybrać najlepsze perełki. A to was Andrzej będzie sam nagrywał osobiście? Właśnie, ja nie wiem, czy to już jest potwierdzone, ale bardzo możliwe, że tak. Mhm. Tak. I mówię, jakby chcemy stworzyć na tyle dużo, żeby dało się z tego stworzyć jakiś taki jak najbardziej spójny twór. Znaczy spójny z jednej strony, a z drugiej jakiś bogaty w pomysły też. To nasze brzmienie cały czas ewoluuje. Dawid, nasz drugi gitarzysta, to jest naprawdę gość z otwartą głową, eksperymentuje dużo z brzmieniami gitarowymi i jakby cały czas troszeczkę to idzie w innym kierunku. W ogóle pierwsze dwa utwory, których słuchaliśmy, czyli Lwia Część i Bon Voyage, były z naszych pierwszych sesji nagraniowych, które zrobiliśmy w ogóle po wyjściu z sali prób, po pierwszym wyjściu z mroku. Natomiast kolejne, których teraz będziemy słuchać, już powstawały właśnie teraz latem i one już widać, że troszeczkę poszły w innym kierunku z brzmieniem. Momentami bardziej klasycznie, a właśnie momentami wcale nie. To posłuchajmy. We'll be right back. Przypomnę, że dzisiaj w audycji Trójka żąda debiutów zespół Brooklyn. Tak słuchałem tych nagrań i mam wrażenie, Maciek, że macie dość spójne teksty i dość napisane o czymś. Tak, no inspiracją jest życie przede wszystkim, tak. To łódź, ta stara łódź, ta smutna. Teraz to już się już dużo zmieniło w tym mieście, jest naprawdę fantastycznie, ale kiedyś to były no smutne kamienice, prawda? I o tym są te teksty. No były, pamiętam, jak jeszcze parę lat temu ładnych wychodziło się z dworca, który teraz jest nowy, nie byłem jeszcze na nim zupełnie, i szło się w kierunku Piotrkowski, to tak się czułem dziwnie troszkę. No a teraz wygląda to pięknie. Boczne uliczki od Piotrkowskiej też wyglądały dziwnie. Tak, tak, tak, tam było też towarzystwo bardzo specyficzne, takie rdzenne. No teraz jest zupełnie inaczej, wiesz, jak wychodzisz z nowego dworca, to są domy ze szkła postawione, jest tam rewelacyjnie, natomiast faktycznie no, zespoły rockowe chyba powinny po prostu mówić prawdę. Może nawet wystarczy, że będą mówiły prawdę o sobie. I wtedy jest okej, bo to jest komunikat do kogoś, kto być może gdzieś tam poszukiwał odbicia jakichś swoich emocji i być może akurat w tej muzyce to znajdzie. I dlatego tak, dlatego wiesz, mówimy o tym, co jest naszym doświadczeniem po prostu. A jeszcze a propos doświadczeń łódzkich, to przypomniało mi się, że kiedyś, jak byłem służbowo zresztą, to zatrzymałem się w hotelu, taki nam zamówiono, gdzieś niedaleko Grandu. Był taki hotel mały, w którym windziarz nawet jeszcze był. Savoy, on do dzisiaj jest ten hotel i z 2 lata temu jeszcze był tam windziarz. Tak, tak. Ja miałem kiedyś okazję kogoś odwiedzać, kto nocował w tym hotelu i faktycznie ja byłem zaskoczony. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego funkcjonuje. To przecież chyba sprzed wojny jakiś patent jest. No oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, że te parę lat temu też jak byłem na Kubie, to w normalnej kamienicy była pani windziarka, ale ona chyba była głównie po to, żeby kontrolować, kto wchodzi i wychodzi. Donieść na sąsiadów ewentualnie. To windziarz w Savoyu nie sprawiał takiego wrażenia w ogóle. I troszkę było spały, to prawda. Tak. To mówmy o tej przyszłości. Bartek. W sobotę, przepraszam bardzo, we wtorek gramy teraz ostatni koncert Komy jako support w wytwórni w Łodzi. No i w przyszłym... Już roku. W przyszłym już roku WOŚP w Manufakturze. I mamy jeszcze niepotwierdzony na 100% termin, ale zapraszamy na nasze media społecznościowe, żeby śledzić, bo prawdopodobnie się potwierdzi. Na dniach 10 stycznia będziemy w Warszawie. Mówię, na razie nie zdradzam szczegółów, bo jak się nie potwierdzi, to żeby tam nie rzucać słów na wiatr, ale powinno się pojawić. I co? No i to nagranie, o którym mówiliśmy. To też będzie duże wydarzenie, ponieważ no, trzeba będzie już na przyszłą jesień planować jakieś poważniejsze ruchy promocyjne. Ja jeszcze chciałem tylko wspomnieć o... Czyli płyta jesienią, rozumiem. Tak, no będziemy na pewno nagrywać wiosną, no czas produkcji na pewno trochę, produkcja też pochłonie trochę czasu, więc zakładam, że na jesień będziemy już startować z tym tematem. Natomiast mówię, jeszcze tylko wrócę do przeszłości. Na chwilę zagraliśmy na festiwalu Poland Rock w tym roku i to było niesamowite doświadczenie. Jeżeli ktokolwiek miałby kiedyś szansę znaleźć się na tamtej scenie, to niech nie, absolutnie się nie waha, bo to jest niesamowite wrażenie zobaczyć od środka, od spodu ten festiwal, który ma niesamowitą atmosferę, jest mega dopracowany. Grają tam niesamowite zespoły. No i my. No i jest teledysk. Tak, do ostatniego utworu na naszej epce, którego się podobno boimy, że źli panowie policjanci przyjdą i nas zamkną za ten tekst, dlatego chyba musimy tylko odesłać na YouTube'a, żeby posłuchać utworu wraz z klipem. Mhm, utwór 10 lat później. Dokładnie tak. Jeszcze zostańcie przez chwileczkę, bo mamy jeszcze moment. Za chwilę będzie po waszym utworze fragment utworu zespołu, który za tydzień. Jeszcze ostatnia informacja dla tych, którzy nas słuchają w tej chwili od was. Zapraszamy jeszcze raz na wszystkie media społecznościowe. Jakby ktoś był zainteresowany, to Brooklyn pisze się tak, jak się słyszy, czyli po polsku. Brooklyn. I zespół taki właśnie był gościem dzisiaj w audycji Trójka Żąda Debiutów. Za tydzień informacja Mole, która w maleńkim fragmencie na koniec. My państwu dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda i zespół Brooklyn. Dziękujemy bardzo. Pięknie, do widzenia.